Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da, Diyerkam'da Damla Özler'le berabersiniz. Son birkaç haftadır programda Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve UNDP Türkiye'nin ortaklaşa yürüttüğü İklim Biziz Değişeceğiz kampanyasına yönelik iklim konuklarımız olmuştu. Ama bu haftadan itibaren rotayı başka alanlara doğru kırıyoruz. Bu hafta iki çok önemli konuğumuz var. Çok yeni başlayan bir kampanya, aynı zamanda da Türkiye'deki bir damgalama ayrımcılık konusuna eğilen bir araştırma üzerinden bugün bir kampanyayı konuşacağız. Şizofreni Dernekleri Federasyonu'ndan doçent doktor Haldun Soygür bizlerle beraber, federasyon başkanı ve kampanyanın kurumsal ayağını başlamasını sağlayan kurumdan da yöneticimiz Sayın Elif Elkin bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhaba. Hemen biraz önce araştırmadan birazcık bilgi vereyim isterim dinleyicilerimize. Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında başlattınız kampanyayı ama Türkiye'de şizofreni algısı, bilgi düzeyi ve şizofreniye bağlı damgalama ve ayrımcılık araştırmasıydı bu. Ve bu araştırmanın sonucunda çok ciddi veriler elde ettiniz. Bu verilerden en çarpıcı olanları da örneğin toplumun çok büyük bir kesiminin şizofreni hastası bir insanın öğretmenlik yapmasını istemem ya da kapı komşum olsa rahatsızlık duyarım demesi. Bu da bize hastalıkla boğuşan hastaların ve hasta yakınlarının aynı zamanda çok ciddi bir ayrımcılıkla da karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Oysa ki bu türden ayrımcılıkları toplumsal kampanyalarla değiştirebilme şansımız var. Biraz bize bu işin nasıl başladığını Elif Hanım, kurum olarak neden böyle bir araştırmaya ön ayak olduğunuzu ve Şizofreni Dernekleri Federasyonu'yla nasıl bir araya geldiğinizi anlatırsanız hemen sonra hocama döneceğim, alanda neler yaşandığını öğrenmek için. Elbette, memnuniyetle. Bizim için kurum olarak önemli olan bir amaç uğruna çalışmak. Öncelikle onu söylemek isterim ve bu doğrultuda geliştirdiğimiz projelerimizle İşimizin teknik kısmının çok daha ötesinde yarattığımız sosyal fayda. O nedenle biz 2015 yılında bir platform kurduk. Görmezden Gelmeyelim platformu. Ayrımcılıkla mücadele etmek ve toplumdaki bilgi düzeyini arttırmak için çok sevgili Haldun hocamız da bizim her daim yanımızda, Şizofreni Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak yol göstericilerimizden oldu zaten. Size bir soru sorayım önce. Sizce şizofreni nasıl bulaşıyor? Şizofreni bulaşan bir hastalık değil ama ben bu konuda doğru bir değilim. Sosyal fayda iletişimi programı yaptığımız için uluslararası alandan çok kampanya örneği tartıştık burada geçtiğimiz 6 yıl içinde. Türkiye'de böyle bir kampanyanın başlamasıyla da çok heyecanlandık. Ama toplumda genel olarak bulaşıcı algısı olduğunu biliyorum. Evet. Bahsettiğiniz araştırmamız Türkiye'de yapılan ilk araştırma. Çok değerli danışma kurulunda bulunan hocalarımızın desteğiyle, yönlendirmesiyle ortaya koyduğumuz ve çok da geniş kapsamlı bir araştırma ve çok çarpıcı sonuçlar var. Birinden bahsettiniz, şizofreni hastasının komşum olmasını, öğretmenim olmasını, çalışanım olmasını istemem diyen insanların düzeyi %50'nin üzerinde toplumda ve her 10 kişiden biri şizofreniyi bulaşıcı hastalık zannediyor. Şu an pandemi döneminde bulaşıcı hastalığı ne demek olduğunu, bulaşıcı hastalığı olan insanlara karşı nasıl tavır takındığımızı hepimiz çok net görüyoruz, biliyoruz. Hasta ve hasta yakınları maalesef bu tavrı, bu tutumu her gün yaşıyorlar. İşte bu yüzden biz de Görmezden Gelmeyelim platformumuzu, bu araştırma sonuçlarından da aldığımız cesaretle, cesaret diyorum çünkü tam da sizin belirttiğiniz gibi global platformlarda aslında bu konu, stigmatizasyon, damgalama oldukça gündemde olan bir konu. Bu nedenle de Esomar Foundation bu ödüle layık gördü araştırmamızı, fark yaratanlar kategorisinde. Daha da perçinlemek ve sadece belli paydaşlarımıza değil toplumun geneline bu sorunları aktarmak ve de bu konuda hep beraber harekete geçmek için bir araştırmayla başladık. Sonrasında da çalışmalarımıza devam ettik diyebilirim. Sevgili Haldun Hocam daha da detaylıca damgalama konusunda hepimizi aydınlatacaktır bir araştırma konusunda. Haldun Hocam o zaman hemen size dönelim. Şizofreni Dernekleri Federasyonu'ndan çok kısa bahsedelim yaptığınız çalışmalardan. Genel olarak dernek, Şizofreni Dernekleri Federasyonu dediğimiz zaman daha çok medikal yönü duyuluyor, hissediliyor. Ama aynı zamanda ayrımcılık karşıtı, hak mücadelesi yürüten bir yapınız da var. Zira hasta ve hasta yakınlarının hak mücadeleleri de çok ciddi zorlu yollar içeriyor. Bize biraz alanı anlatabilir misiniz? Neler yaşıyorsunuz ve özellikle bu damgalama araştırması sonuçları ışığında neler yapılması gerekiyor? Buradaki açık alanlar nedir? Evet, müsaade ederseniz önce biraz Türkiye'de şizofreni hastalarının, onların yakınlarının, dostlarının ve şizofreniyle ilgilenen ruh sağlığı çalışanlarının örgütlenme sürecine kısaca bahsetmek, sürecinden kısaca bahsetmek isterim. Çünkü bugün konuşacağımız damgalama konusuyla da yakından, damgalama ve ayrımcılık konusuyla da yakından ilişkili. Aşağı yukarı aslında biz farkında değiliz ama meğer 25 yıl olmuş, 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye'de şizofreni tanısı almış, şizofreni tanısı konulmuş bireyler, tedavi gören bireyler, onların yakınları ve ruh sağlığı çalışanlarının bir araya gelerek örgütlenme çabaları. Doğrusu o süreci anlatırken bizler her birimiz Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de çeşitli dernekler kurarak ve bu derneklerin de hem hastalardan hem hasta yakınlarından hem de ruh sağlığı çalışanlarından oluşmasına çok özen gösterdiğimizi ifade etmek isterim. Sürecin başlangıcında da büyük emeği ve çabası olan Doktor Fatih Altınöz ve Doktor Köksal Alptekin'i de burada sevgiyle anmak isterim bu arkadaşlarımızı. Şimdi bu süreci, bu örgütlenme sürecini ki bizi yola çıkartan ana düstur, ana doğrultu şizofreninin toplum içinde nasıl algılandığı, şizofreninin daha iyi tedavi görebilmesi için neler yapabileceğimiz, şizofreni tedavisi gören bireylerin haklarını nasıl savunabileceğimiz gibi temel kaygılar idi. O nedenle de belki bizim örgütlenmemizi özgün kılan şey de dünyanın pek çok yerinde şizofreniden muzdarip bireyler bir araya gelip örgütler kurabilirler, onların yakınları bir araya gelip örgütler kurabilirler. Şizofreni alanında çalışan araştırmacılar ya da hekimler ya da ruh sağlığı çalışanları da birlikte örgütler kurabilirler. Ama bizim özgün yanımız bu bütün bileşenlerin bir araya gelmesi. Dolayısıyla bugün bizim yönetim kurulumuzda şizofreni tanısı almış bir birey de var. Şizofreni konusunda çalışan bir hekim de var. Şizofreni tedavisi görmekte olan bir bireyin annesi de var. Ve bütün bunlar bizim meseleye yaklaşımımızdaki eşitliği, özgünlüğü, kardeşliği simgeliyor diye düşünüyorum. Bunlardan yola çıktık ve işte dediğim gibi yaklaşık çeyrek asır zaman olmuş, az zaman değil. O zaman bu zamandır da aslında işte şizofreniyle ilgili her türlü damgalamaya, dışlamaya, ayrımcılığa karşı da bir mücadele yürütüyoruz. Bunları doğrusu az evvel Elif Hanım konuşurken Türkiye'deki ilk araştırma değildi ama belki onun altını biraz açmak lazım. Çünkü bu alanda bugüne kadar yapılmış pek çok çalışmanın varlığını ve değerini göz ardı etmek istemem. Şöyle açalım derim. Bölük bölçük toplumun çeşitli kesimlerinden gelen insanlarla yapılmış bölük bölçük çalışmalar vardı. Ama bu çalışmayı, bu bir sene önce gerçekleştirdiğimiz çalışmayı özgün kılan, tüm Türkiye örneklemini temsil ediyor olması ve tüm Türkiye örneklemi üzerinden bir sonuca bizi taşımış olması. Dilerseniz bunun sonuçlarına birazdan değinelim. Öncesinde aslında belki hani toplumda genel olarak damgalanma, dışlanma, ayrımcılık dediğimizde ne anlıyoruz? Bir ona bakmaya çalışalım. Damgalama dediğimiz zaman bir insana onun herhangi bir özelliği üzerinden ki genellikle olumsuz bir özelliği, olumsuz algılanan bir özelliği üzerinden bir im yükleyerek, bir anlam yükleyerek onun artık o olumsuz işareti ömür boyu taşıyacağı ve bir daha da iflah olmayacağı şeklinde bir algı oluşuyor. Bu tabii aslında toplumdaki tüm azınlık kesimler için geçerli olabilir. Ama bugünkü konumuz daha çok tıp üzerinden, hastalık sağlık bağlamında konuştuğumuza göre yüzyıllar boyunca da bu tabii başta en sona getireyim onu. Ama bu işten en çok payını alan da ruhsal rahatsızlıklar aslında. Ama bundan önce de ne bileyim işte yıllar önce işte frengili hastalar, ondan önce cüzamlı hastalar, işte daha sonra meşhur AIDS diyelim, tedavisi ve tedavi olanakları arttıkça damgalama görece azalıyor. Ama günümüzde yine de bu işten en çok zarar gören, tedavinin karşısındaki en büyük engellerden birisine maruz kalan ruhsal rahatsızlıklar, işin tuhafı ruhsal rahatsızlıkların içinde de şizofreni. Çünkü şizofreni zor bir hastalık. Bir insanın toplum içinde yaşamasını zaten türlü engellerle, engebelerle kuşatılmış bir biçimde yürümeye çalışan bir insanın bir de toplumun kayıtsız ya da hatta kimi zaman düşmanca tutumuyla ya da aşağılayan tutumuyla karşı karşıya kaldığını düşünün. Bu her şeyi daha da zorlaştırır. İnsanları hastalığı saklamaya itebilir. Hastalığı yok saymaya itebilir. Önünde tedavi olanakları varken o olanakları görmezden gelmeye itebilir. Oysa ki tıpta hemen hemen her alanda olduğu gibi erken tanı ve erken tedavi ruhsal alanında orada şizofreniyle ilgili konularda da çok geçerlidir. O nedenle damgalama, dışlama ve ayrımcılık tedavinin önündeki en önemli engellerden birisi gibi görünmekte. Ayrıca toplum içinde, barış içinde, huzur içinde, kardeşçe yaşamımızda da engel olan bir durum. Tabii damgalamanın varlığı beraberinde dışlamayı, daha da kötüsü onların bir ayrımcılığa tabi tutulmasını. Örneğin çalışamazlar, örneğin iş yapamazlar, üretemezler, sevemezler, evlenemezler, yaşayamazlara kadar gidecek neredeyse. Tarih bunun örnekleriyle de dolu. Çok kabaca böyle bir çerçeve çizdikten sonra isterseniz sizin sorularınızla ilerlemeye çalışalım. Bu harika bir temel çerçeve oldu bizler için. Biraz buradan özele doğru, kampanyaya doğru inmek isterim. Öyle söyleme hareketi dildeki damgalamaya odaklanıyor. Dildeki damgalama meselesi aslında her zaman vardı, her zaman çalışmalarda gördüğümüz bir şeydi. Fakat özellikle son yıllarda kadın hareketinin yükselttiği toplumsal cinsiyet duyarlılığı üzerinden dildeki damgalamanın sonuçlarına ilişkin bir genel kabul de oluşmaya başladı. Bu dildeki damgalamaya yönelik siz de ilk adım olarak bu kampanyayı yapıyorsunuz. Şizofreni evet. Hastalarının günlük dilde karşılaştıkları damgalama ya da günlük dilimizde aslında normalde kullanılan tabirler nasıl gerçek sonuçlara yol açıyor? Bunu gösterdiğiniz bir kampanya mimarisi üzerinden ilerliyorsunuz. Biraz o tarafa bakalım mı? Günlük dilde hiç düşünmeden kullandığımız bazı tanımlar, kelimeler, espriler ondan sonra gerçek yaşamlarda ne türden tahribatlara yol açıyor? Ve bu dili değiştirebilmek bize ne tür bir sosyal değişim olanağı sağlar? Efendim buyurun lütfen. Yani hazır kadın bağlamında şey yaparken hani evet, pozitif ayrımcılık yapalım. Söz vermemek olmaz dediniz. Teşekkür ederim. Çok doğru bir yerden girdiniz. Damgalama dilde başlıyor. Ve tam da dediğiniz gibi farkında bile olmadan kullandığımız günlük dildeki bazı tabirler insanların özellikle hasta ve hasta yakınlarının ciddi anlamda incinmesine ve de tedaviden uzaklaşmasına, toplumdan da uzaklaşmasına neden oluyor. Şimdi söylediğimde eminim ki dinleyicilerimiz kendine de evet ben de yapıyorum diyecektir. O kadar çok ruh hastası mıdır nedir kullanıyoruz ki günlük yaşantımızda birine kızdığımız zaman. Dengesiz davranıyor, bipolar mıdır nedir, şizofren misin, otistik midir, anlamadı ne söylediğimi gibi. İşte tüm bunlar elbette ki damgalamayı dilde başlıyor. Biz de önce dilde bitirmek istedik. Bu araştırma çok güçlü bir araştırma oldu. Sevgili doçent doktor Haldun Soygür hocamız, Köksal Alptekin, Alp Üçok, Mustafa Yıldız hocalarımızdan oluşan akademik kurul danışmanlığında X-Size firmasıyla yaptıktan sonra bir aksiyon planı belirledik kendimize. Ve 4 kademeli ilerleme hareketine giriştik. Birinci kademesi de damgalamayı dilde bitirmek. Bunun için de 10 Ekim 2020'de yani Dünya Ruh Sağlığı gününde Türk Nöropsikiyatri Derneği, Türkiye Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Derneği, Bipolar Yaşam Derneği ve de elbette ki Şizofreni Dernekleri Federasyonu ile birlikte Öyle Söyleme Hareketi'ni başlattık. Öyle Söyleme Hareketi öncelikle kendi düşünce ve sözlerimizde başlayacak bir davranış değişikliğine çağrı yapıyor aslında. Ailemizi, arkadaşlarımızı, iş çevremizdeki herkesi günlük dilde ruhsal hastalıklara hakaretvari anlam yükleyen damgalayıcı söylemlerden uzak durmaya davet ediyor. Çünkü öncelikle bununla başlarsak inanıyoruz ki devamı gelecek. Ardından gençlerle buluşmaya başladık Öyle Söyleme Hareketi'ni duyurmak için. Medya bizim için çok güçlü bir iş ortağı. Burada tek başımıza bir şey yapmamız mümkün değil ama hep birlikte olursak bu konuda bilgi düzeyini de arttırırız, farkındalığı da arttırırız diye düşünüyoruz. Medyayı neden iş ortağı olarak görüyoruz? Bugün burada sizinle birlikte olmamız çok çok kıymetli. Açık radyo kitlesine ulaşmamız çok çok önemli. Çünkü biliyoruz ki medya dili günlük dilimize de etki ediyor. Bizim Öyle Söyleme Hareketimiz 24 saat içinde inanılmaz bir yankı uyandırdı. Beklentimizin ötesine geçti. Basından çok kuvvetli destek gördük. Çok kuvvetli paylaşımlar aldık. Öyle söylemeyeceğim dediler. Bunun da eminim ki topluma etkisi büyük olacak. Çünkü biliyorsunuz şu da bir damgalama. Haberlerde hep ayrımcılıktan söz ediyoruz. Çok gördüğünüzü zannetmiyorum, ben hiç de denk gelmedim. Diyabet hastası annesini öldürdü diye bir habere ya da kalp hastası babasını vurdu diye bir habere. Oysa ki ne zamanki ruhsal hastalıklarla ilgili bir konu gündem olsa anında manşetten damgalanarak şizofren bunu yaptı, bipolar hastası bunu yaptı. Hiçbir teşhis bilinmese, bulunamasa bile parantez içinde bir süredir psikolojik tedavi gördüğü biliniyordu gibi ibareler kullanıyor. Bu bile aslında zihinlerimize ufak ufak tohumlar ve ufak ufak damgalama etiketler maalesef yerleştiriyor. İşte hep birlikte bununla mücadele edersek, hocamın da bahsettiği gibi bunun bir hastalık olduğunu, tedavisi olduğunu, ruhsal hastalıklarının geneli için söylüyorum. Toplumda bu insanların da daha kaliteli yaşama hakları olduğunu inanıyorum ki daha da geniş kitlelere ulaştırabiliriz. Bu durum hepimizin başına gelebilir. Şu an pandemi ortamında toplum olarak kaygı düzeyimiz arttı, anksiyetemiz arttı, kimimiz takıntılar geliştirdik. Ruh sağlığımız yerindeyken dahi biz çok zorlanıyoruz. Hasta ve hasta yakınları için biraz daha duyarlı olmamız gerektiğine inanıyoruz. Dediğim gibi bu tek başımıza kurum olarak yapabileceğimiz bir şey değil. Tüm paydaşlarımızın da desteğiyle inanıyorum ki çok yol kat edebiliriz. Öyle söylemeyin diyoruz. Öyle söylemezsek bence çok şey değişir. Tam bu noktada sosyal fayda iletişimi alanında yaklaşık 20 yılı geçirdikten sonra soracağım birkaç sorum daha olacak. Haldun hocamla da özellikle federasyon bağlamında ama sizin proje mimariniz bağlamında da sormak istediğim bazı şeyler var. O da şu, farkındalık yaratmak için dikkat çekmek çok iyi bir ilk adım. Bu konuda çok haklısınız. Ama aynı zamanda dönüşümü yaratabilmek için paydaşlara yönelik dönüştürücü hamlelere de ihtiyaç oluyor. Federasyon bu konuda farklı paydaşlarla bir araya gelecek mi diye Haldun hocama önce bir sorayım. Kadın hareketinden yine ilhamla söyleyeceğim. Bir yandan bu farkındalığı yaratmak için onlar bazı kampanyaları yaparken örneğin öbür yanda medya çalışanlarına yönelik nasıl söylenebileceğine dair şeyler oluşturdular, sözlükler oluşturdular. Medya çalışanlarının bu konuları, bu haberleri nasıl ele almaları gerektiğini anlatan rehberler oluşturuldu bir taraftan. Diğer taraftan örneğin gazetecilerle toplumsal cinsiyet bağlamında eğitimler yapıldı. Sadece gazeteciler değil tabii, bir yandan kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik de pek çok ayağı var bu işin. Çünkü öyle söylemesek bile öyle düşünmememiz için de bilgiye ihtiyacımız var. Şizofreni nasıl bir hastalıktır? Nasıl iyi örnekler de vardır? Nasıl hayatın içinde bizlerle beraber yaşanır? Üzerinden yaptığınız başka ayakları da olacak mı bu projenin? Biraz uzattım sözü biliyorum ama önümüzdeki dönemede yönelik kampanya mimarisine yönelik sizden küçük biraz ipuçları almak istediğim için. Söylediklerinizi birbirine çok bağlı birçok soru içeriyor o. Az evvelki bağlamdan da çok koparmayayım, öyle söylemeden çok koparmayayım diye oradan başlamak isterim. günümüzde en çok ihtiyacımız olan şey duyarlılık ve dürüstlük gibi görünüyor. Yani duyarlılık derken hassasiyeti kastediyorum. Dolayısıyla birbirimizle iletişimde kurduğumuz, kimi zaman sözel olmayan iletişim araçlarından da elbette yararlanıyoruz. Yüzümüzü gözümüzü oynatıyoruz filan ama sanıyorum iletişimde temel taş sözcükler, kelimeler. Kelimelere gösterdiğimiz hassasiyet ya da duyarlılık aslında öteki insanlara gösterdiğimiz hassasiyetin ve duyarlılığımızın yansıması. Dolayısıyla sözcükler üzerinde ne kadar hassas davranırsak, birbirimizle iletişim kurarken kullandığımız sözcükleri seçmekte ne kadar hassas, ne kadar duyarlı davranırsak, aslında birlikte yaşadığımız insanlara karşı gösterdiğimiz hassasiyetin ve duyarlılığın bir göstergesini yansıtmış oluyoruz. O nedenle de bu tabii günlük dilde de olabilir. Yani günlük dilde ya da argoda, yani günlük konuşma dilinden başlayarak, ama sonra bir adım öte işte gazete dili, bir adım öte dergi dili, bir adım öte radyo dili, televizyon dili, roman dili, kitap dili, neyse işte böyle gidiyor. Dolayısıyla hani günlük yaşamdan örnek verecek olursak, işte Türkçe'de ruhsal rahatsızlığı olan kişiyi doğrudan aşağılamaya dönük o kadar çok sözcük var ki, dünyada da böyle tabii ama yani deli, manyak, tahtası eksik, çatlak vesaire, yani bunun gibi bir sürü şey sayabilirsiniz. Ya da işte insanlar nedense, hatta bunu birçok kez sağlık çalışanları bile yaparlar. Her nedense şizofreni, geçtik şizofreni hastası demeyi, ki biz onu bile tercih etmiyoruz. Şizofreni tanısı konulmuş birey ya da şizofreni tanısı tedavisi gören birey demeyi tercih ediyoruz ama geçtik onu, şizofren derler mesela. Şizofren deyince benim aklıma sanki hani bir ülke var şizofreni diye bir ülke, o ülkenin de yurttaşları var şizofrenler, onları Fransa'dan Fransız gibi, yani akıl alır gibi değil. Dolayısıyla bir kere otistik gibi, şizofren gibi, yani otizm tedavisi görmekte olan birey demek gerek, doğrusu bu. Dolayısıyla hani iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım derler bizim dilde ya, onun gibi eğer biz kendimizde ya da yakınlarımızdan birinde bizatihi böyle bir problem yaşıyor olsaydık ve insanlar aşağılayıcı sözcüklerle ya da anlamadıklarını gösteren sözcüklerle etrafımızda dolaşıp duruyor olsalardı ne hissederdik? Yani işte burada da empati de devreye giriyor, eşduyum devreye giriyor. Önce duyarlı olmanın belki de en önemli araçlarından bir tanesi bu. Dolayısıyla sözcükleri seçerek, özenerek kullanmak durumundayız. Bir biçimde birbirimize ille de hakaret etmek zorundaysak bile diyelim, hani tırnak içine aldım. Ruhsal rahatsızlıkların isimlerini onlara hakaret amacıyla ya da onların zayıflığını ya da kimi yetersiz yönlerini vurgulamak amacıyla kullanmaktan kaçınmamız lazım. Ve bunu yapmak son derece önemli. Üstelik de hani az evvel sözünü ettiğiniz, hani buradan hemen şeye geçeyim, kimlerle işbirliği yapılabilir? Aslında ben bu öyle söylemeyi iyi bir başlangıç noktası buluyorum. Bir, aynı zamanda geçen sene gerçekleşti, geçen senenin sonunda, 2019'un sonunda, 2020'nin başında gerçekleştirdiğimiz çalışmayı da çok önemli bir başlangıç noktası buluyorum. Öyle söyleme, sözcük seçimiyle başlamayı temsil ediyor. Tüm Türkiye örneklemini temsil eden şizofreniyle ilgili bilgi, tutum ve algı araştırması da tüm Türkiye örnekleminde durumun ne olduğunu ilk kez saptamakla, genel anlamda saptamakla bir başlangıç noktası oluşturuyor. Oradaki sonuçlara bugün vaktimiz çok fazla kalmayacak ama çok kabaca şunu söyleyebilirim. Dünyanın her tarafında olduğu gibi ruhsal rahatsızlıklar, başta şizofreni olmak üzere, toplumun hatırı sayılır bir kesim tarafından olumsuz algılanmakta, tehlike, tehdit kaynağı olarak algılanmakta gibi görünüyor ve insanlar bir biçimde kendilerini daha uzakta tutmak eğiliminde gibi görünüyorlar. Oysa biz toplum içinde herkesin, toplumu oluşturan tüm bireylerin eşit haklardan yararlanarak toplum içinde o eşitlik anlayışıyla ve barış içinde, kardeşlik içinde yaşanılan bir dünyayı düşünüyoruz. Dolayısıyla o çalışmanın sonuçları da bize şimdilik durumun çok iç açıcı olmadığını ortaya koydu. Bu sözünü ettiğimiz ya da edeceğimiz paydaşlar, yani işte medya çalışanları olabilir, sağlık çalışanları olabilir, hatta ruh sağlığı çalışanları, okullar, öğretmenler, öğrenciler, bir sürü şey sayabilirim size. Az evvel anlattığım tarihçenin içindeki 25 yılda kabaca 25 yılda. Pek çok çalışma yaptık, pek çok hedef kitle üzerinden damgalamaya, dışlamaya, ayrımcılığa müdahale çalışmaları yapmaya da gayret gösterdik ama bu iş biraz suya yazılan yazı gibi. Yani böyle bir dönem bir kampanya rüzgarı istiyorsunuz. O dönemde güzel tatlı bir rüzgar esiyor ama siz o rüzgarın estirmesini durdurduğunuz anda her şey eskisine döner gibi oluyor neredeyse diyelim. O bakımdan şimdi biz bu başlangıç noktasında demin sizin sorunuzu sorarken sözünü ettiğiniz şizofreni hastalarının pekala iyileşebileceğine, pekala çalışabileceklerine, pekala sevgi dolu ilişkiler kurabileceklerine ilişkin doğrularımızı, genel bilgilerimizi tüm toplumla paylaşmak adına pek çok işbirliği gerçekleştireceğiz ve hayatın içinde özellikle de şizofreni tanısı alıp tedavi gören bireylerle toplumu oluşturan diğer bireyleri bir araya getirme odaklı çalışmalar yapmak için elimizden geleni yapmayı deneyim de sürdürmek konusunda kararlıyız diyelim. Çok teşekkür ederim Haldun Hocam. Maalesef bizim zamanımız çok çok çok kısıtlı. Son dakikamızı da bitirmiş vaziyetteyiz ama bu konuyla ilgili önümüzdeki dönemde tekrar bir araya gelmeyi hem sizinle hem Elif Hanım'la isteriz. Kampanya biraz ilerledikten sonra bu sefer de sonuçlarını tartışmak üzere bir toplanmayı isteriz. Çünkü diğer kamda mümkün olduğu kadar fikri takip yaparak bu tür kampanyaların devamında neler olduğunu da öğrenmeyi çok istiyoruz. Elif Hanım, Haldun Hocam, bugün bizlerle olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Uzun bir mücadelede ilk adım atmışsınız. Bundan sonrası için sizlere hem iyi şanslar diyoruz hem de yanınızdayız diyoruz. Çok teşekkürler. Sosyal fayda iş dünyasının en önemli sorumluluklarından biri. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hem akademik çevreyle hem de sivil toplum kuruluşlarıyla. Siz de öyle söylemeyin. Çok teşekkürler. Öyle Söyleme hareketini konuk ettik bugün diğer kamda Açık Radyo'da. Haftaya yine buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.